ถ้าระงับลงไปมากจนเป็นฌานลึกซึ้งลงไปเนี่ยมีแต่แสงแสงจนหลับตาไปทั้งที่หลับนี่ก็มีแต่แสงถ้าแสงชนิดนี้ไปอยู่ป่าดงพงไพ่ป่าดิบดงดำตรงไหนที่เขาว่ามีพูดเผยปีศาจเด้อไปโลดจ้างก็บ่มีจ้างก็บ่มีพวกเราไปอยู่บ้านน้องสองห้องนั่นตรงที่ป่าชาแก้วหมดเด็กเข้ามาตอนเช้ามาตักน้ำให้อาบเขาว่าบ่เห็นหยังบ่มีหยังเขาว่าตรงนั้นแต่ก่อนใครก็ไปนอนไม่ได้นะแต่พวกเราไปเยอะๆมันคงจะกลัวแสงพวกเราเยอะก็หลายคนจิตนี้ถ้ามีแสงมากนะมีแสงเมื่อมีสมาธิรวมกันเข้าเป็นแสงเสียงที่มากระทบจะออกแสงมาทางซ้ายมีแสงทางซ้ายยิ่งมีสมาธิมากแสงเขียวปั๊บเขียวปื้อเลยเหมือนกับแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟไว้เต็มๆเอาบวกเอาขั้วบวกขั้วลบไปช็อตกันดูถ้ามันมีไฟมากก็จะรู้ว่าแสงมันเขียวปั๊ดเลยเขียวเปลือยเลยแต่ถ้ามันแดงแวบนิดเดียวก็แสดงว่าไฟมันอ่อนมากสมาธินี่ก็สามารถเช็คตรวจดูได้นั่งเพ่งดีๆแล้วลองเพ่งไปดูที่ใดก็ตามเพ่งไปดูแล้วจะเห็นแสงคือเขียวไปรื้อออกมาแล้วก็แสดงว่าสมาธินี่มากพอสมควรจะขอเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังในวัดนี้ล้มปู่ท่านนั่งในร่างถามท่านดูวันดีคืนดีจะเห็นแสงใหญ่เท่ากำปั้นบางทีก็ใหญ่กว่านี้เขียวปื้อไปวูดดับปูดับระดับยอดไม้วันพระวันเจ้าบางทีประมาณสักถ้าประมาณสักตีสองจะขึ้นสงประมาณเลยยอดไม้ออกจากตรงนี้ตรงไปนู่นไปทางนู่นทีนี้ถ้าประมาณสักตีสี่เขาลงต่ำมาเท่าระดับคนเดินบูดดับบูดดับหลวงปู่ท่านก็เห็นอยู่บ่อยๆท่านเดินจงกรมท่านก็เห็นไปบนยอดไม้แต่ก่อนไม่มีศาลาเนี่ยไม่มีศาลาแล้วก็มีกุฏิหลังเล็กๆกุฏิเทพารักษ์ตระกูลเทพารักษ์วานอนในวาดทั้งพี่ทั้งน้องทั้งหมดเดี๋ยวนี้ก็มาทำครัวอยู่ทั้งพี่ทั้งน้องตั้งแต่วันแรกจนป่านนี้ตระกูลนี้ไม่ทอดทิ้งวัดวาอารามที่นี่ก็มาสร้างกุฏิให้อาตมาจงเพราะตอนแรกอาตมาไม่มีกุฏิกลางกดนอนตรงนั้นอยู่กุฏิก็ยังไม่ดีก็มานั่งอยู่ใต้ถุนกุฏิในหน้าร้อนนั่งบ้าเด็กๆวันหนึ่งประมาณสักตีสามมหาตีสี่ก็เห็นแสงเนี่ยเขามาแถวเนี้ยวูดพูดมาแล้วก็ดับพูดมาก็ดับอาตมาก็ว่างเดี๋ยวนี่มันอะไรกันเราลองดูเราก็คงจะมีแสงนึกในใจลองเอาแสงเราไปใส่แสงอันนั้นดูทีสิพอเราเพ่งไปมันตกอุบลงตรงนั้นครับอาตมาก็เดินไปดูไม่เห็นหลังจากนั้นไม่ปรากฏว่ามันมาที่นี่อีกเลยมันคงจะกลัวว่ามันจะตกไปเอกทามันแสงนี้เกิดมาจากอะไรพระพุทธเจ้าท่านเล่าเรื่องหน้ามีสี่ชนิดหน้าเกิดในครรภ์หน้าเกิดในไข่หน้าเกิดในเท่าไข่หน้าที่เกิดเป็นโอปปาติกะงูที่เกิดในไข่ก็มีงูบางชนิดออกเป็นตัวเลยไม่มีไข่เคยเห็นบ้างไหมมีนะดูให้ดีๆงูบางชนิดอย่างงูปลาเนี่ยเขาไม่ไข่ออกเป็นตัวมาเลยทีแรกอาตมาก็เฮ้ยงูมันน่าจะเท่ากันแต่ในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องภิกษุทั้งหลายนาคสี่ชนิดนาคสี่กำเนิดย่อมเกิดมีนาคเกิดในไข่นาคเกิดในครรภ์นาคเกิดในเท่ากันแต่นาคอีกชนิดหนึ่งเป็นโอปปาติกะโยนิกำเนิดที่ผุดขึ้นหน้าชนิดนี้ย่อมจำศีลพระบุรีว่าปาถนาจะความปาถนาความเป็นมนุษย์เป็นหน้าชนิดที่มีฤทธิ์มีเดชนางหน้ากัญญาชอบเล่นแก้วถ้าผู้ใดได้คาถาอาลัมพายสวดขึ้นเขากลัวเขาจะทิ้งวิ่งหนีคิดว่าเขาไม่มีใครได้คาถาอาลัมพายตรงนี้มนอาลัมพายแต่ถ้าใครมีแสงเขียวปื้อเนี่ยก็ลองดูไม่ต้องอาลัมพาย ขอให้วูดวูดมาดูแล้วก็ลองเพ่งเข้าไปดูร่องพร้อยเลยเหมือนกันแต่อย่าไปทำมันเป็นบาปลองดูเฉยๆหยอกเล่นอันนี้เราให้ฟังว่าตัวเราเนี่ยมีแสงทุกคนนั่งในตรงนี้จิตมีแสงอย่าคุยกันมากนั่นสิถ้าอยากเห็นมันเลิกไปแล้วก็อย่าไปคุยกันไปนะห้องอยู่ในกฎนั่นแหละเวลานอนก็อย่าไปนอนทิ้งนอนคว่ำไฟฟ้าดับหมดแล้วถึงเวลานอนขยายเสียงอะไรดับหมดแล้วนอนวางมือไว้ข้างๆราบๆให้ท่าสบายๆอย่ามีส่วนกดส่วนเกร็งแล้วก็จ้องดูลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกจนมันหลับบางทีจวนจะหลับนั่นเนี่ยมันมีอาการหนึ่งวูบมันมีอาการเยือกสะท้านหรือบางทีมันมีอาการที่วาบเดี๋ยวขึ้นมาตอนนี้เราจะเกิดอาการตื่นจะรู้สึกว่าบางทีนอนอยู่นั่นตัวใหญ่ขึ้นมาเต็มกดเต็มกดหรือบางทีถ้าสติมีส่วนบนเข้ามีอะไรตกใส่หลังกดใบไม้แห้งสักใบแป๊กจะออกแสงมากนั่นแหละท่านจะเห็นว่าอ้าวเราก็มีไม่ใช่หันพูดเฉยๆเราเองก็มีไม่มีทุกคนนะมีทุกคนถ้าอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆถ้าท่านสามารถรู้ทันตรงที่มันหลับกับมันตื่นหลุดจากกันนี่ท่านจะดีใจเอามากๆเลยวันนั้นมันมีอยู่สองลักษณะก่อนที่จะหลับไปถ้ามีสมาธิมีสติหน่อยแต่มีสมาธิมากสงบเงียบดิ่งลงไปในนี้ก็ดูมันเข้ามันออกตอนที่มันจะหลุดออกจากกันสติอ่อนล้าลงหน่อยหนึ่งสมาธิยังมีมันจะเป็นวาบขึ้นมาทั้งตัววาบทั้งตัวเลยพอวาบทั้งตัวปั๊บสติตื่นมานิดหนึ่งพอคิดอะไรโน้มเท่านั้นหลุดปุ๊บออกไปเลยไม่ใช่หลับทีนี้หลับแต่ตายมีอีกคนหนึ่งหลุดออกไปแต่กายก็นอนที่นี่จะเห็นตนเองโกนคลอกคลอกคลอกบางทีอาจจะน้ำลายไหลยืดหยาดโดยจำไปแล้วจะมีอีกคนหนึ่งเดินออกไปมองดูตนเองตรงนี้ถ้ามันเป็นใหม่ๆไม่ไปไกลมันกลัวเฮ้ยยามมันเขามาบ่ได้ไปยันตายไปเสร็จยังมียามอยู่บัดนี้ตรงนี้ยังมียามก็กลับมาหาตนเองเป็นเก่าแล้วก็หลับไปทีนี้ถ้าวันใหม่ทำอีกไม่เห็นอีกหรอกถ้าเห็นเท่านี้แล้วก็หายไปเลยสามเดือนก็ยังไม่พบฉันก็มาคอยเฮ้ยเป็นไงเด้สิเป็นคือเก่าเองเนาะจนลืมอยากเป็นนั่นแหละก็จะมีอีกวันหนึ่งแต่จะนอนทิ้งนอนดูมันทุกวันหมดเรื่องหมดราแล้วก็นอนดูลมหายใจจ้องดูให้ดีๆนี่คนเป็นพันๆเนี่ยทำไมจะไม่พบไม่เห็นบ้างทีนี้ก็จะพบอีกวันหนึ่งถ้าเคยเป็นครั้งหนึ่งก็จะมีอีกครั้งที่สองที่สามทีนี้ก็อยู่ในลักษณะเก่าพอสติอ่อนล้าลงไปสมาธิเดิมดำจะเป็นวูบลงไปทั้งตัวว้าเยือกไปทั้งตัวใช้สติตื่นมานิดก็โน้มความคิดไปนิดเดียวก็หลุดปุ๊ดออกไปตัวขันสี่ขันนอนอยู่ตรงนี้อีกขันเดียวก็ท่องเที่ยวไปนะออกไปได้ครั้งที่สองที่สามนี่ไม่ได้อยู่ใกล้ๆซะแล้วไม่กลัวว่าจะกลับมาหรือไปเดินเที่ยวเลยการสมมติเราออกในวัดก็เดินเที่ยวตามวัดเนี่ยไปวนไปเบียนมาดูคนนู้นเห็นมั้ยใครนอนอยู่ตรงไหนไม่ใช่เห็นแต่คนนี่นะไปเห็นอีกสิ่งที่ไม่ใช่คนแล้วก็เก่งอีกด้วยอาจจะไปลบทับจับศึกกับพวกที่ไม่ใช่คนอยู่รอบๆนี่ก็ได้สู้เขาไม่ได้ก็ลบคืนมาอย่างนี้ก็ได้ที่นี่พอมันเก่งมากมันไม่ใช่อยู่แต่เพียงแค่นั้นไปไกลมากอีกหน่อยก็สับปะดี้สับปะดนเข้าไปอีกบานเลขมันออกดูใสมันจะว่าได้ไปหาที่มันหมุนมันไม่หมุนหรอกกลางคืนเขานอนแล้วมันจะไปอย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของจิตมันสมถะนี่นะมันยังไม่ใช่วิปัสสนงสนาอะไรหรอกเล่าให้ฟังว่ามันโลดโผนได้หลายอย่างทีนี้ถ้ามีสติมากสมาธิก็พอประมาณตื่นสบายเห็นมันหลุดปั๊บออกไปแต่ไม่ออกไปนะคือขาดออกแค่กันระหว่างหลับกับตื่นปั๊บรู้เห็นมันขาดปล่อยไปเลยหลับไม่มีอาการฝันหลับสนิทหลับอะไรอร่อย10นาทีตื่นมาก็จำซี่เหมือนหลับเป็น10ชั่วโมงเป็นดูมันตลอดอย่าให้มันคลาดเคลื่อนนี่อีหยังนั่งหลับก็บ่ฮู้เมื่อยสิบอกแต่นอนไปขอตกตุ๊บโซ่ปานไก่ง่วง จักผู้ใดบอกผู้ใดสอนสมาธิไก่งวงก็มีสมาธิไก่ตายหาก็มีตายภาคซับเนื้อบ่ถึงงกสายเน็ดครัวเห็นบ่ไก่ตายหาซับเนื้อบ่ถึง3เทื่อ4เทื่อบ่ฮู้เนื้อเลยบ่ได้นั่งหลับนั่นโอ้ยจักผู้ใดบอกผู้ใดสอนวิธีนั่งหลับมันหลุดดูมันดีๆนั่งนี่ตั้งท่าดูลมหายใจจ้องไว้ส่วนบนมันหลุดสติมันขาดกันตัวสันติตัวตื่นที่มันติดต่อมันขาดมันขาดบางทีมันขาดเวลาหายใจออกเพราะมันขาดหายใจออกไม่รู้ว่ามันลงอย่างเงี้ยมันจะหายใจอะไรมาจังสิทั้งบ่มืออีกทีนี้บางทีมันขาดความตื่นที่มันต่อกันเนี่ยมันขาดเมื่อตอนหายใจเข้ามันขึ้นไปหน่อยผู้ลงคนหนึ่งเหงาขึ้นไปเพิ่งๆหมดเลยนี่นั่งเบิ่งอยู่เนี่ยเราก็ยังไม่รู้สติเราไม่พอดูมันสิทีนี้ถ้าสติพอมีสัมปชัญญะด้วยพอหลับปั๊บจักมันมันจะล็อกมันเป๊ะเลยพอมันหลับลงไปปั๊บเนี่ยมันจะล็อกเป๊ะเลยตัวสัมปชัญญะหยุดตึ๊กถ้ามันตกปั๊บลงไปนี่มันยังไม่ขึ้นมันจะจ้องเลยตัวสัมปชัญญะมันจะล็อกเป๊ะนี่โอ้นี่มันหลับมันหลุดจากกันตื่นขึ้นมาอีก 10%มันจะหลับลงไปอย่างนี้ไม่ได้ถึง3ครั้งปักลงไปในล็อกเป๊ะมันยังไม่ยอมขึ้นดูให้ดีๆเวลาเราหลับเวลาหายใจออกมันปักลงไปนี่หยุดตึ๊กล็อกทั้งลมหายใจไว้เลยอย่าเพิ่งให้มันเข้าดูมันก่อนโอ้นี่มันหลับเว้ยมันหลุดจากกันหลังจากนั้นจึงให้มันหายใจเข้าอันนั่งโยกอยู่นี่หายใจทางเอวเนี่ยโบ้ยจะกันใดแสดงว่าไม่รู้ถ้ามันออกมันเข้าหายจะเข้าก็โยกออกไปหายจะเข้าโยกขึ้นหายจะออกสุดลงดูให้ดีๆนะถ้ามันหลุดปุ๊บออกไปล็อกเป๊ะมันหลุดเวลาหายจะออกมันตกลงไปล็อกเป๊ะเลยสติสัมปชัญญะเข้าไปล็อกเป๊ะอย่าให้มันเข้ามาโอ้นี่มันหลับรู้เข้าไปในอาการหลับที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุดเตชาคาลิเตสัมปชานะอารีโหติทำความรู้สึกว่าหลับว่าตื่นคำพูดน้อยๆแค่นี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความหมายถกนี่เราก็พูดกันไปเฉยๆอ่านกันไปเฉยๆแต่ก่อนอาตมาก็นึกเหมือนกันว่าจะไปรู้ได้อย่างไรเวลาหลับเห็นแต่มันลักหลับทุกคืนเวลาตื่นก็พอจะรู้สึกจบพอเราดูไปมันเป็นจริงในนี้นั่งหลับก็ยังไม่รู้พอมันหลับปั๊บลงไปถ้ามีสติสัมปชัญญะล็อกมันเป๊ะมันหลับขาออกอย่าเพิ่งให้มันเข้าอันนี้งอกมันเป็นเงี้ยขึ้นมาเองทั้งเครื่องเข่าและทั้งออกขึ้นมามันก็เลยไปนั่งกันเลยบาดเนี่ยหายใจออกหลับหายใจเข้าตื่นหายใจออกหลับตรงนี้งอกเลยบาดเนี่ยเอาไปมาบ่มีโยกของเก่านั่งหันหน้าไปตื่นขึ้นมาเป็นหันหน้าไปทางทิศตะวันออกหันหน้าไปทางทิศตะวันตกพอรู้สึกตัวขึ้นเพ่โยกหมุนไปพร้อมมันพลังคนหลงทิศหลงทางไปเวลามันหลุดเวลาเข้างอกขึ้นข้างบนล็อกมันไว้เป๊ะสติสัมปชัญญะอย่าพึ่งให้มันออกมางอกข้างไว้นี่สักคนโอ้มันหลับเว้ยดูดีๆวันนี้คืออาการหลับที่มันหลุดไปจากตื่นเมื่อกี้แล้วก็หายใจออกมาตั้งตรงนี้ไม่เป็นได้ถึง3หนหรอกจำไส้เบิกบานสติโพงเงี้ยนี่ทีนี้ถ้าหากเราจะให้มันหลับทีนี้ไม่ใช่นั่งนะนอนพับกระโดดดูมันขาดวับไปขาดปล่อยไปเลยหลับไปเลยไม่ต้องฝันอะไรถ้าฝันเป็นเรื่องจริงเรื่องของอนาคตจะปรากฏให้เห็นเป็นเงาของอนาคตอันนี้หลับเบิดคืนฝันเบิดคืนแสดงว่าไม่มีสมาธิสมางออะไรเลยสำหรับคนที่ฝันเก่งๆไปหาพระก็ไปถามฝันยังไงเนาะขอหน่อยพระว่าพระฝันเก่งๆมันบ่มีสมาธิทุกองคือกับกระมูเจ้าต้องฝันเป็นทุกคืนเพราะเหตุนั้นถ้ามีสมาธิดีๆหลับสนิทมากสงบมากไม่ฝันเมื่อเราดูลมหายใจระดับธรรมดาจากยาวจากสั้นแล้วปล่อยธรรมดาก็จะเห็นร่างกายนี่มันค่อยสงบลงเย็นลงเย็นลง ก็จะเห็นลมมันดิ้นตามตัวหรือมิฉะนั้นมันอาจจะได้ยินเสียงลมออกหูหรือมิฉะนั้นเราจะเห็นตัวเราโยกเบาๆตามจังหวะแห่งการหายใจจากตัวโยกตัวคลอนก็อาจจะรู้สึกตัวเองตื่นขึ้นกว่าเก่าสงบเย็นไม่รู้จักปวดแข้งปวดขาหลังจากนั้นก็จะมีอาการตัวใหญ่ๆมีแสงพลั่งพลูออกมาแสงภายในตัวเนี่ยมีนี่ลักษณะหนึ่งหรือลักษณะหนึ่งเมื่อมันลำงับลงไปเห็นลมทั้งปวงต่อมากายนี่ก็เริ่มลำงับขาก็ไม่ปวดถ้าเราหายใจยาวๆนานๆและจึงหายใจสั้นแล้วปวดความเจ็บปวดรวดร้าวจะสงบไปพร้อมกันเมื่อหายใจธรรมดาสงบลงสงบลงไม่เจ็บไม่ปวดหรอกแข้งขาก็ไม่ปวดละทีนี้จะรู้สึกเวลามันเร็วถ้ามันตื่นมีสติเพราะมันเร็วเหลือเกินสว่างเร็วเหลือเกินตีสองมหาสว่างเร็วเดียวเสียดายเหลือเกินเสียดายว่ามันสว่างเร็วเหลือเกินตื่นมาก็จำใส่เบิกบานอย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเรามีสมาธิมีสติพอดีพอดีเราก็ดูมันเพื่อกายระงับลงอาจจะได้ยินเสียงข้างนอกในหูหรืออาจจะได้ยินเสียงภายในตัวเราก็ทำความรับรู้รับทราบเอาเสียงนั้นมาเป็นอารมณ์หรืออาจจะเห็นภาพที่มันไหลพั่งพลูออกมาหมุนเป็นสีต่างๆออกมาเอาสิ่งนี้มาดูปล่อยลมหายใจไว้ก่อนดูอันนี้สร้างให้มันเล็กให้มันใหญ่ให้มันใกล้มันไกลสักพักหนึ่งผู้ดูกับสิ่งถูกดูเข้าไปเป็นอันเดียวกันลืมตัวผู้เพ่งตัวผู้เพ่งไม่มีแต่ไปรวมกับวัตถุที่เพ่งพลุบลงไปตอนนี้บางคนจะเป็นชั่วโมงค่อยออกมาบางทีก็หลายชั่วโมงบางทีอาจจะ5นาที10นาทีอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วท่านก็จะเห็นว่าคุณค่าของสมาธิทั้งโน้นคุยกันนะอย่าเพิ่งคุยกันถ้าคุยกันจะอุบาทขัดแย้งนี่จับจุดนี้ให้ได้ดีๆแล้วไปทำที่ไหนก็ได้ต่อมาเมื่อมันพบภาวะอันนี้แล้วมันจะเกิดปีติข้อที่5ในนั้นนะข้อที่5จะมีคำว่าปีติปฏิสังเวทีปีตินี้แปลว่าจิตใจจะเอิบอิ่มไม่หวยหิวหาอารมณ์ใดๆไม่ว่าจะเป็นกามารมณ์เป็นอารมณ์รักอารมณ์ชังจิตจะไม่หวยหิวอารมณ์ใดมีแต่อิ่มเบิกบานแจ่มใสตรงนี้จะทำให้หลงหลักท่านจะบอกว่าปีติปฏิสังเวทีเลยจากนี้ไปก็มีความสุขเหลือเกินสุขจริงหนอคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงครูบาคิดถึงอาจารย์ช่วงนี้มันจะคิดถึงถ้ามีปีติมีความสุขเนี่ยทุกคนจะคิดถึงแม่ก่อนคิดถึงพ่อคิดถึงแม่ตายแล้วก็คิดถึงยังอยู่ก็คิดถึงยังอยู่เดี๋ยวนี้อยากจะเดินไปหาแม่ของฉันเหลือเกินอยากจะไปหาพ่อของฉันเหลือเกินอยากจะไปบอกอันนี้ให้ท่านเพราะความสุขชนิดนี้เอาเงินให้ท่านแสนล้านท่านไปซื้อหาเอาไม่ได้เลยท่านจะได้โดยวิธีทำเหมือนกับเรามันมีความสุขที่ไม่เคยพบเคยเห็นไม่ใช่ความสุขแบบโลกแบบตามอารมณ์เป็นความสุขทางธรรมมันก็คิดถึงพ่อคิดถึงแม่ผู้มีบุญมีคุณคิดถึงครูบาอาจารย์ในช่วงนี้จิตจะคิดท่านจึงให้เรารู้จากความคิดช่วงนี้เองเรียกว่าจิตตสังขาลังปฏิสังเวทีข้อที่7จิตตสังขาลังปฏิสังเวทีจิตคิดปรุงแต่งมันจะคิดดีมากคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดจะทำดีจะพูดดีช่วงนี้จิตจะลอยอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลเป็นคุณงามความดีแต่เราอย่าไปสนใจรีบรู้จักเข้าไปในความคิดถ้ามิฉะนั้นหลงเลยหลงไปใหญ่เลยเองเหมือนกันต่อมาก็สมาธิหมดอันนี้จะไปหาวิปัสสนาทีนี้ก้าวเข้าสู่ประตูธรณีแห่งวิปัสสนาอานาปานสติท่านนี้ถ้าต้องการลิดต้องการแดดก็ย้อนกลับคืนไปใหม่ไล่ลมยาวไล่ลมสั้นไปปล่อยตามธรรมดาจ้องจนไปสงบลงไปจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวทำบ่อยๆเข้าทีนี้ไม่ได้ไล่ยากเลยต้องการเวลาใดก็ปึ๊กเข้าไปเลยเป็นเจโตวะสีมีอำนาจในจิตที่นี่จะไปทำอะไรก็ทำได้แค่ฤทธิ์แค่เดชไม่สามารถพิชิตกิเลสตัณหายังคือเก่าหลายกว่าเก่าสัมว่าเจ้าของเก่งกว่ามูปาดนี่บ่ได้นับถือผู้ใดไผบอกว่าจะฟังเก่งกว่ามู มีอัตตามีตัวตนมีตัวกูของกูมีกิเลสใจกล้าขึ้นมาอีกถ้าต้องการจะชำระกิเลสก็รีบเลยเลยเลยเลยไปรู้จักความคิดตนเองที่เรียกว่าจิตตะสังขารังปฏิสังเวทีอัสสะปัสสามีติสิกติเราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตสังขารการปรุงการแต่งความคิดต่างๆของจิตอย่าให้มันคิดฟรีอย่าให้มันคิดเปล่าๆให้รู้เท่าทันมันตามรู้ตามเห็นความคิดอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนเมื่อเรารู้มันเข้าใจจัดก็ไปสู่ขั้นที่8ปัจสัมภยังจิตตสังขารังอสปสสามีติสิกติยังจิตสังขารให้ระงับรู้เข้ามากๆคิดไม่ได้เลยคิดไม่ได้เลยเด็ดขาดตัวรู้นี่รู้อยู่อย่างนี้เอาไปมาความคิดเนี่ยว่างคิดมาไม่ได้ตัวรู้นี่มันโบกมือไล่หมดเลยกูไม่มีเวลาปงกับมึงโว้ยมาอย่างเงี้ยมันรู้จักไว้ลัดล่วงหน้าไว้หมดเลยความคิดหมดสิ้นเหมือนคนโง่คนนึงโง่ที่สุดเลยอ่านหนังสือก็ไม่อ่านมาถึงตรงนี้จับหนังสือมาอ่านตายเลยมันไม่อ่านไม่ปงไปไหนมันอยู่ตรงนี้ตรงที่ลำงับเนี่ยหนังสือก็ลายตาไปเฉยๆไม่อ่านมันล็อกเป๊ะในขมองหัวแน่นเป๊ะเย็นยึกอ่านก็ไม่อ่านแต่มันกลับคืนมาอ่านจิตอุเบกขาแห่งโพธิสงเกิดขึ้นเมื่อกี้เราสวดว่าทำอานาปานสติให้มากสติปัฏฐาน4สมบูรณ์สติปัฏฐาน4มากโพธิสง7บริบูรณ์ในตัวโพธิสง7ข้อสุดท้ายอุเบกขาอุปปิกขะเข้าไปเพ่งจ้องดูอยู่ทุกอารมณ์ไม่เป็นเจ้าของอารมณ์ใดอย่างนี้บางที10วันบางทีเป็นเดือนไม่มีความคิดท่านจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันมดก็เป็นบ่ความคิดกูโง่หรือกูฉลาดเนาะมึงไปอีกได้บัดเนี่ยคือโง่แท้จะคิดอะไรมึงก็ไม่ไปคิดจะว่าฉลาดก็เหมือนโง่จะว่าโง่ก็เหมือนฉลาดรู้แต่ตนเองอยู่ตลอดตรงนี้เป็นความรู้ที่พอดีกำมือเดียวที่จะประหัตประหารกิเลสไม่ใช่ความรู้ปริญญาเอาเวลาสมควรเราพูดกันไปจนถึง8ขั้นตอนยังเหลืออีก8เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนฟ้ามืดมาแล้ววันใหม่วันเก่าได้โบกมืออำลาราตรีใหม่เข้ามาขอความเจริญในศีลในธรรมในศาสนาพระศาสดาจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเทอ แห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อสัทธรรมิกและเนกัมมะจารีเนกัมมะจารีนีผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้สำหรับวันนี้เป็นวันที่4แล้วที่เราได้รวมกันประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาทุกๆวันเรามีการกล่าวธรรมิกถาก่อนฟ้าสางและก็มีธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาเราเข้ามาตอนเย็นตอนบ่ายเราเจริญสมาธิภาวนาเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงไปจนถึงบ่าย4โมง5โมงตอนที่พระอาทิตย์จะอัสดงตอนที่ฟ้าจะสนธยาเราทั้งหลายก็ได้ฟังธรรมิกถากันแต่วันนี้เป็นกรณีพิเศษคือเราจะต้องแสดงธรรมก่อนที่จะอบรมจิตในภาคต่อไปคงจะมีเวลาประมาณสัก1ชั่วโมงเนื่องจากว่าตั้งแต่เราได้รวบรวมกันประพฤติปฏิบัติธรรมมาวันนี้เข้าวันที่4นั้นมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะเปลี่ยนแปลงมันได้ก้าวหน้ามันได้พัฒนาขึ้นมาบางท่านที่เคยรู้สึกเป็นทุกข์อึดอัดขัดเคืองเป็นความไม่คุ้นเคยกับการนั่งนานๆกับการเพ่งลงไปในจิตเมื่อนานวันเข้า1วัน2วัน3วันเข้ามาวันที่4รู้สึกว่ามันจะเข้าที่มันจะเข้าทาง ศรัทธาที่เคยมีน้อยก็เพิ่มขึ้นศรัทธาที่เคยมีมากก็มากขึ้นศีลก็ดีงามขึ้นจาคะก็รู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวปัญญาก็เหมือนกันเท่าที่สังเกตตั้งแต่ตอนเช้าๆตั้งแต่ตีสองที่เราตื่นกันขึ้นมาท่านทั้งหลายมีอาการง่วงเหงาเศร้าซึมน้อยมีความช่ำชื่นเบิกบานเกือบจะทุกคนยกเว้นเป็นบางคนเท่านั้นพอระบบระเบียบในการขบการฉันก็รู้สึกว่าเป็นระเบียบงดงามแล้วก็ไม่ได้บอกแด่สอนอะไรกันมากทุกคนต่างก็รักษาจิตรักษาใจรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาอารมณ์ของตนตนจึงอยู่ในระบบระเบียบที่เรียกว่าระบบแห่งชีวิตก่อนลงตัวระเบียบของสังคมก่องดงามนี่คือผู้ที่มีศีลมีธรรมอยู่ด้วยกันพอตกลงมาตอนบ่ายเราเคยประชุมกันระฆังลั่นเมื่อตอนสามบ่ายสามโมงแต่วันนี้ยังไม่ถึงบ่ายสองโมงไม่มีใครบอกเกือบจะทุกคนก็บ่ายหน้าเข้ามาสู่ศาลานั่งลงสงบตาเงียบเพ่งสติลงสู่อารมณ์แห่งสมถะแห่งวิปัสสนาของตนตนโดยการกำหนดอานาปานสติเกือบจะ 70% คล้ายๆกับทุกคนจะมีความรู้สึกว่าวันเวลาแห่งการจะอยู่ปริวาสสมาธิปริวาสของเรามันจะหมดไปมันจะสิ้นไปอีก 2-3 วันก็จะได้พัดพากจากกันหันหลังกลับสู่ภาระหน้าที่การงานจะได้กลับไปอยู่บ้านอยู่ช่องไปต่อสู้กับภาระอันมีอยู่อันรับผิดชอบอยู่คล้ายๆกับจะเสียดายว่ามันจะหมดไปสิ้นไปซึ่งการเวลาอันมีค่าท่านทั้งหลายก็เลยตั้งใจบางคนยังเป็นหนุ่มยังเป็นสาวนู่นมานั่งสมาธิตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงเห็นมานี่ผิดปกติมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้เข้าอันที่สองนี่ความเปลี่ยนแปลงมันมากขึ้นก็จึงอยากจะทำความเข้าใจกันต่อไปในเรื่องนี้อาตมาได้บอกแล้วตั้งแต่ต้นว่ามันจะรู้สึกอึดอัดมันจะรู้สึกต่อสู้ขัดแย้งกับกิเลสกับอารมณ์ของตนเองยุ่งยากลำบากเพียงในวันสองวันสามวันเท่านั้นที่นี่มันก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางวันแรกๆมามันเหมือนกับเราเอาเรือที่อยู่บนบกเอาลงน้ำลำบากหน่อยต้องเข็นต้องหามต้องลากต้องดึงเมื่อเรือลงถึงน้ำแล้วความลำบากหนักหน่วงนั้นก็หมดไปเราขึ้นนั่งบนเรือพายเป็นหรือไม่เป็นก็พอพุ้ยพอพายเพราะบัดนี้ไม่ต้องลากบัดนี้ไม่ต้องดึงนี้ก็เหมือนกันการฝึกฝน1วัน2วันแรกเราผูกจิตของเราไว้เหมือนผูกงูเหมือนผูกควายเหมือนผูกสัตว์ที่มันยังไม่เชื่องมันก็ย่อมดิ้นรนมันก็ย่อมกระวนกระวายกระเสือกกระสนที่จะไปสู่เส้นทางของมันจิตมันก็ดิ้นรนไปตามอารมณ์ใคร่อารมณ์ปรารถนาของมันเราไม่พามันไปมันไม่อยากนั่งเราพามันนั่งมันอยากนอนเราไม่พามันนอนเรามันขี้เกียจเราพามันขยันอย่างนี้เรียกว่าปฏิโสตคามีทวนกระแสของความรู้สึกตนเองเมื่อทวนมาอำนาจของความอยากความกระเสือกกระสนดิ้นรนของจิตด้วยแรงเหวี่ยงของกิเลสของตัณหาได้อ่อนล้าลงเพราะข้าวเราก็กินวันละครั้งเดียวเรี่ยวแรงทางกายก็ลดลงเรี่ยวแรงของกิเลสตัณหามันก็ลดลงอ่อนเปรี้ยเพลียแรงลงเรี่ยวแรงแห่งบารมีธรรมก็เริ่มมีมากขึ้นบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเรานั่งได้นานถึงขนาดนี้บางคนคิดมาตั้งแต่ในบ้านว่าโอ้จะไหวหรือเ พาตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองตื่นมานั่งดึกดึกตื่นตื่นไม่เคยนั่งนานๆจะไหวหรือแต่พอมาถึงวันนี้ท่านทั้งหลายก็จะรู้ดีแก่ใจว่าเราก็คนหนึ่งที่จะทำได้ตามรอยแห่งพระอริยเจ้าเพราะว่าการฝืนความรู้สึกบัดนี้มันรู้สึกฝืนน้อยลงมันจะทรงตัวครั้งแรกก็เหมือนหัดขี่รถจักรยานหัดขี่ใหม่ๆสองล้อจักรยานมันก็ล้มลุกคลุกคานขึ้นไปก็ล้มลงขึ้นไปก็ล้มลงจนหัวเข่าถลอกปอกเปิกแต่เราไม่ยอมขี่ไปขี่มามันชักจะเป็นมันไปได้แต่มันไม่ตรงทางสเปะสปะคดคดงองอแต่ก็รู้สึกว่ามันน่าจะไปดีเกิดอาการมันมันขึ้นมาใช้ภาษาชาวบ้านเขาว่ามันในนี้รู้สึกหลายๆท่านกำลังจะมีความรู้สึกมันในสมาธิอยากทำไม่ได้บอกไม่ต้องตีระฆังก็อยากจะทำ